Kichwa cha somo la leo kinasema toba ya matendo. Hii ni sehemu ya pili. Toba ya matendo sehemu ya pili. Nitafafanua maana ya somo hili ambalo limeungana na wiki iliyopita. Tunaongelea habari za toba au kutubu. Hebu tufungue wote kama tunaweza kufika pale kwa wakati. Kitabu cha Nyakati wa pili, mstari maarufu sana. Watu wanaojua hata wasio soma Biblia, watu wakishaamua kuchagua mstari mmoja unaopendeza hata bila kusoma Biblia, bila kujua uko wapi, wanaukalili. Huu ni mmoja wapo. Anasema katika Nyakati wa pili mlango wa saba, Biblia inasema mstari wa 14. Nyakati wa pili 7:14, hivi ndio vitabu vigumu kuvipata kwa baadhi ya Wakristo. Nyakati wa pili 7:14 anasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kitu ya kwanza watu wote waokolewe. Waokolewe kwa maana kwamba waamini Bwana Yesu wasamehe dhambi zao. Hiyo ndio ilikuwa ni somo la wiki iliyopita. Toba ya imani. Yaani kama ulikuwa na imani katika vitu vingine ukageuka, ukaweka imani yako katika Yesu Kristo peke yake. Ukaacha na Maria. Maria hachanganywi na Yesu mimi. Na kadhalika. Lakini leo tunaangalia sasa toba ya pili, ambayo hizi toba zinawachanganya watu. Na ukichanganya, hivi ukichanganya kiatu cha kulia na kushoto utavaa vizuri? Hapana. Cha kulia kikae kulia, cha kushoto kikae kushoto. Kwa hiyo tuna toba mbili, kuna toba ya imani ambayo jina jingine ni toba ya rohoni. Tuliona wiki iliyopita ndio inatupa wokovu. Ambayo ni kuacha kuamini, kuwa na imani ya vitu vingine ukaviacha, ukamwamini Bwana Yesu peke yake. Kama ulikuwa unaamini wachawi labda ndio watakusaidia, labda unaamini vitu vingine vyote, si miungu, si makafara, si ukaacha vyote ukamwamini Bwana Yesu kama mwokozi wa dhambi zako, ukalikiri jina na ikiwa umetokana na kusikia neno lake, hapo unakuwa umefanya toba. Lugha nyingine umezaliwa mara ya pili, lugha nyingine umeokolewa, lugha nyingine umeamini maneno kama lugha ni wiki iliyopita. Wiki ya leo tunaona toba ya pili ambayo ndio kama watu wanaifahamu kwa kuijua, lakini kimsingi hata kuitenda waitende. Tunaona toba ya matendo. Kwa lugha nyingine toba ya mwilini. Mambo yetu ya mwilini sio ya imani yetu. Kwa mfano, mtu akia alikuwa kama anavuta sigara akaacha, hiyo ni toba. Lakini haina uhusiano muamini Bwana Yesu au je? Kwani watu wanaoacha kuvuta sigara na wote wanakuwa wametokana kwamba muamini Yesu? Unaweza labda uko unakunywa pombe, labda pombe zikakuaibisha, zikakuletea umaskini, zikafanya ukaachana nazo hadi matendo. Unaweza kama mtu labda ni mwasherati hatari sana, baadaye akaacha hayo wale. Huko wote unaitwa kutubu. Hizo toba za namna hiyo zinapotokana na kumwamini Mungu. Na hata bila kuamini Mungu, tukaacha mambo mabaya, Biblia inasema Mungu atasikia kutoka mbinguni, atatusamehe hizo dhambi, na hata tukao tumetenda mabaya na kuiponya nchi yetu. Kwa lugha nyingine, sio nchi kwa maana ya taifa. Yaani kutupa amani katika ulimwengu tunaoishi, katika mazingira, katika familia, mahali tunapoishi. Tunapoacha yale matendo ya ajabu ajabu ya wanadamu. Wanadamu tunavutwa na mambo mengi. Kuna mtu ambaye unakuta labda alikuwa ni mwizi. Kuna mtu unasikia unakuta alikuwa kibaka, baadaye akafika sehemu fulani akaacha. Unakwambia kama mtu alikuwa kibaka, kama mtu alikuwa mla rushwa, kama mtu alikuwa mzinzi, kama mtu alikuwa maasherati, kama mtu alikuwa mtukanaji, kama mtu alikuwa muongo, hivyo vitu vyote Mungu anataka tuvitubu, tuviache ili kusudi Mungu atupokee. Lakini ieleweke haina uhusiano na kwamba mtu anamwamini Bwana Yesu hajamwamini Bwana Yesu. By the way, kuna uhusiano ni kadogo lakini sio kitu kimoja. Na tutaona vipengele kadhaa tunapojifunza kutubu. Yaani lengo la somo hili nini? Lengo la somo hili kwanza tujue kwamba Mungu anataka tutubu matendo mabaya, tuitende matendo yaliyo mema. Lakini pia tujue kwamba kutubu matendo hakutupi uzima wa milele. Kwa sababu hapo napo unafanya kitu kizuri lakini hakikupi faida ambayo ulitegemea. Kinatupa baraka za Mungu, kinatupa kusikiwa na Mungu katika maombi yetu, kinatupa maisha marefu, kinatupa kila kitu kizuri kitoka kwa Mungu. Lakini linapokuja kwenye kupata uzima wa milele ni toba ya nini tunachokiamini, ambayo ni ya wiki iliyopita. Mtu anayeelewa hayo hata shambuliwa sana katika imani yake, kwa sababu anajua kweli na hiyo kweli inamfanya huru. Amina. Amen. Leo tunaangalia toba ya matendo. Toba ya mwilini, mambo ya mwilini. By the way, huu mwili huu unasema hili jumba hili tutalivua, litaoza. Kwa hiyo haiwezekani kitu unachokifanya mwilini kikupeleke kwenye uzima wa milele ambapo chenyewe hakieni. Nani anaweza kaelewa hiyo hoja? Ni kitu kinacho ili mwili linahitaji kula, kulala, kupumzika, kufurahi, kunywa. Tunapotubu kwenye huu mwili, matendo yetu Mungu anatupa hivyo vitu vyote ambavyo huu mwili unahitaji, lakini ukifa vimemalizana nao. Inakuja roho. Roho ni pale imani yetu ipo, ambayo tushaiona wiki iliyopita. Nitakuwa naigusa wiki iliyopita. Sasa haya masomo yameshika. Roho na hatima yake ni ama kwenye uzima wa milele ama motoni. Kwa hiyo roho kama ilikuwa imekaa katika kutokumwamini Mungu. Biblia inasema mtu yote asema mtu atakapozaliwa mara ya pili hawezi kaona ufahamu wa Biblia. Kwa hiyo ile toba ya imani ilikuwa ni ya roho na ilikuwa hatima yake ni kwenye uzima wa milele ama kwenye hukumu ya milele. Kwa hiyo unaona kwamba kila kimoja kina njia yake. Lakini hivi vitu havishikani. Kwanza ni maadui. Biblia inasema mwili unapigana na roho na roho inapigana na mwili, vyote vimekutana kwenye nafsi moja. Lazima vyote tuvidhibiti. Sehemu nyingine anasema roho hii radi lakini mwili ni dhaifu. Hao watu wako pamoja hapa. Hizi sehemu mbili za nafsi ziko pamoja. Lakini kila moja ina jukumu la kumtimu. Hebu twende. Kwa hiyo tumeona kwamba lengo la kumtubia Mungu katika miili yetu, katika matendo yetu. Mungu ambaye jitahidi wa ndugu yangu na nisikie. Sio kanielewa vibaya kwanza. Na mimi tuwe na tabia ya kumtubia Mungu kila itwapo leo. Kutubu tu. Haijalishi umeamini, umemwamini Yesu ya mamini. Kwa sababu hilo ni la mara moja na ni la uzima wa milele. Lakini yale maisha yetu ya kila siku, tutamwona mtu anaitwa Ayubu. Pamoja na ukamilifu wake alikuwa akiamka kila asubuhi lazima afanye toba kwa ajili ya nyumba yake. Na haikumzuia kupigwa. Petro anasema sehemu fulani anasema iwapo wenye haki wanaokolewa kwa taabu namna hii, je, wale wasio haki watapatikana sehemu gani? Hali yao itakuwaje? Kama Ayubu na ucha Mungu wake bado aliweza kushambuliwa na shetani, je, mimi na wewe utajikuta tuko kwenye hali gani? Imetupasa kufanya kazi zaidi. Lakini vile vile Mungu ni mwenye rehema. Lakini tusipungukie rehema. Mungu anasema yote yangu Mungu si mwenye rehema bana, atafanya kila kitu pale. Mungu anataka tufanye sambamba naye ninapokuja kwenye kuidhibiti miili yetu. Mtu tusome katika kitabu cha Mathayo tuone watu wanapokuwa hawana tabia za kumtubia Mungu matendo yao. Hiyo haina. Wewe mtu akishaokolewa kama mimi Bwana Yesu na kusema kwamba ameacha kutenda dhambi, hana tena vizuri. Daudi alimwamini Mungu lakini alikuwa alitenda madhambi mengi. Sasa yale matendo kama una mtu anaandika kwenye kitabu au unaandika kwenye karatasi gani? Kwenye kitabu cha nyimbo. Hai, sasa. Kiwa unahitaji daftari, tafuta daftari au niambie tukupa, unakuwa unaandika mambo yako. Mathayo. Kwa hiyo ngoja nirudi kwenye mtiririko wa hoja nilikuwa nimeileta. Mungu anataka tutubu. Na Wakristo wanapenda kuongelea habari za toba alafu hawaifanyi. Sasa na kusikitisha. Ni kitu kibaya. Yaani mtu ameweka kitu mbele papa, lakini hata hicho chenye hakifanyi. Mtubie Mungu kabla hujalala jioni, usiku, wote vile kama ni usiku ni jioni hapo lala wote. Unakuwa umejikwaa kwenye mambo mengi. Amka asubuhi muombe Mungu, Mungu niongoze katika njia zako nisikukose, kwa sababu wakati mwingine ni vizuri kutanguliza ulinzi kabla kuliko kuwa umeenda umeyakosea alafu unaanza kuomba msamaha. Tuanze of course kila tunapoishi, of course mazingira yanayotuzunguka yanaweza katukwaza kwa namna nyingi au tukajikwaa humo. kabla hatujaanza, labda ukianza siku, ujaanza juma, ujaanza wiki, kabla hujaenda kulala, ukalala na makando kando mengi, Mungu anataka tumtumie Mungu kila siku. Lakini tujue hiyo haina uhusiano. Watu wa Kristo, watu wa makanisa yao hajui tofauti ya vitu. Hajui tofauti ya mguu wa kiatu cha kushoto na cha kulia. Akikamata cha kulia anachomeka kushoto, cha kushoto anachomeka kulia. Anakuwa wa ajabu kweli kweli. Na shetani anawapenda watu wa namna hiyo. Wasioelewa wana walikosimamia. Eh? Kuna toba ya mwili ina majukumu yake. Kuna toba ya imani ya rohoni ina majukumu yake. Inakupa uzima wa milele, ni ya mara moja, ni kuzaliwa mara ya pili, kuamini Bwana Yesu, uliona wiki iliyopita. Wiki iliyopita hii ni toba ya njia zetu za kiasi kwa matendo yetu ya mwilini, ambapo mwili na damu hauwezi kurithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu hauwezi kumtii Mungu, unakosea ule mwili. Kwa hiyo lazima nao tukae tunausafisha mbele za Mungu. Tunaoombea msamaha na rehema. Kusoma katika kitabu cha Mathayo lango ule wa 11, anasema mstari ule wa 20. Ndipo Mathayo 11:20, Mathayo 11:20. Ndipo anasema habari za Yesu, hajamtaja lakini anasema ndipo akaanza kuikemea miji ile ambayo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Yaani ni kama ni miji, ni kama hapa tunahubiri injili muda mrefu, watu wanasikia alafu hawabadiliki. Nicho Yesu na watu. Kuna miji Mungu alifanya miujiza, hapa alikuwa anaongelea hasa neno hilo mwangwa mle. Alafu miji ile kabaki vile vile kana kwamba haijasikia chochote. Yesu akaanza kuifanya nini? Kuikemea. Ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi kwa Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zake zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaumu, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? La, utashushwa mpaka kuzimu. Kwa kuwa kama miujiza hiyo fanyika huko ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwepo mji huo hata hii leo. Kosa la hii miji, kosa la haya mataifa. By the way, mataifa haya mipaka hii ya mataifa ya duniani, yana Mungu anasema atayachukulia, atayahukumu sawa sana matendo ya mataifa haya. Ndio. Anasema hii miji hii Kapernaumu na Korazini na miji mingine ilisikia, ilihubiriwa, haikutuba. Anasema kama miji ya Tiro na Sidoni ambayo ni miji mikorofi hiyo, ingehubiriwa kama walivyohubiriwa hawa Korazini na Kapernaumu. Yesu alikuwa anaingia sana hekaluni, siku ya kwanza aliingilia Kapernaumu hiyo. Lakini inaonekana wakabaki vile vile. Jumbe tunaopata ni nini? Mungu anataka tutubu. Tujutie madhambi yetu na kwa kadri inavyowezekana tuyaache. Hakuna maana ya kuwa Mkristo miaka 3, 5, 10 ukiwa bado uongo ni ule ule. Ushirikina ni ule ule. Uasherati ni ule ule, uchafu ni ule. Kiburi ni kile kile. Ugomvi ni ule ule, uchokozi ni ule ule. Na wakati mwingine Mungu akishagundua kwamba watu hawataki kubadilika, Biblia inasema anawafanya mioyo migumu. Wanaharibika zaidi. Kwani ni neno gumu sana? Hapana. Ni neno gumu jamani? Hapana, hili ni la kutufundisha. Na sio kwamba nimesimama hapa na kukuambia wewe. Naanza mimi. Mhubiri mzuri ni yule ambaye na ni rahisi kusimama naye. Anachokuambia kinakuwa kinamwangalia na yeye. Sio hapa watu hapa. Kuna naona watu wote wanamwibia Mungu. Hapa anaongelea nini? Anaongelea hawajaleta pesa ya kujaza kitabu chake. Wanaondoka wamehukumiwa wale watu. Wamehukumiwa. Ngoja niulize swali, niwaguse kidogo. Tunaenda mikanisa vya watu vya sadaka ni vingi, makanisa yote ni sadaka kimbisa kweli kabisa. Anatoka pale anakusanya sadaka kwa kulazimisha watu. Mtu hana uwezo hata wa kutoka akaenda hata kwenye mgahawa akala hata kuku na chips angalau mara moja kabla na soda. Unaenda unamchomoa pesa yule mtu ambaye hana uwezo wa kufanya hicho kitu. Halafu wewe jioni unaenda kuzitumia kula kuku na soda. Hapo kuna baraka za Mungu kweli? Hakuna baraka za Mungu. Hata kama utasoma sijui Maraki 3:10 unamwibia Mungu. Halafu yule uliyochomoa visenti vyake hivyo, sawa? Tunajikuna kutoa sadaka. Lakini matumizi yake sio wewe uende kuzitumwe. Lakini ndicho wanachozifanyia. Ni maneno ukali wote wa maneno ya sadaka wote ni katika kuhakikisha anajaza hiki kifufuko chake kilichoko mbele ya tumbo lake. Kilichoko mbele ya kifua, chini ya kifua chake. Ni hilo tatizo lilipo. Lakini wanakuwa wakali kwa kweli. Wewe nitakuwa mkali ninapokuja kwa swala la kushika neno la Mungu. Katika kujitakasa, katika kumtumbia Mungu. Hapo lazima niwe mkali. Na niwe mkali kwa ajili yako wewe na yule na bibi. Hoja ya kwanza tulikuwa tunaangalia habari za toba. Nafikiri mpaka sasa kwa utangulizi huu sio vigumu sana kuelewa maana ya toba. By the way, tutakapokuwa tunamaliza kipengele cha mwisho, neema ikitufunika lazima tufike huko. Tutaona kwamba neno kutubu kwa lugha ya Kiingereza inaitwa repentance, kurepent, to repent, kugeuka. Lugha ya Kiswahili inayotumika kwenye Biblia ya Kiswahili ya SUV Standard University tunazosoma hizo zoeleka inaitwa kugairi. Tutagundua kwamba aliyekuwa na repenti mara nyingi kwenye Biblia, aliyekuwa na gairi mara nyingi ni Mungu mwenyewe. Sasa kama kutubu ndio kutubu dhambi ili kusudi uone uzima wa milele, Mungu ana dhambi? Kwa nini atubu sasa? Anatubu kitu gani? Kutubu kwa jinsi tunayoiona leo ya toba ya matendo ni vitu tu kwa tunavifanya ambavyo vina kwa mwanadamu vinamchukiza Mungu, unaamua kuviacha, unavitubu, kwanza unaviacha. Kutubu ni kugeuka, kuacha kufanya, lakini pia kutokuvipendelea, kutokuvipa nafasi kwenye moyo wako. Huko ndo kutubu. Na Mungu naye alikuwa anatubu mara nyingi. Kwa hiyo kutubu sio kuacha dhambi, kwa sababu Mungu kama kutubu ni kuacha dhambi peke yake, Mungu naye hana dhambi. Lakini tunaona Mungu anagairi mara nyingi, anatubu. Ana repent. God repented. Utaiona mistari mingi wakati utakuwa unasoma kwenye King James. Hoja ya kwanza nasema kutubu au kugeuka kutoka matendo mabaya huleta kibali cha Mungu. Lengo la kutubu ni kupata rehema, kibali, uwepo wa Mungu akakusikia kabisa. Mtu asiye tubu mara kwa mara, asiye geuka mara kwa mara, asiye msikiza Mungu mara kwa mara, anakosa, anashindwa kabisa kuligusa sauti ya Mungu. Hata maombi yake Biblia inasema yanakuwa machukizo. Lazima tuwe na moyo wa hofu wa hiki kitu. Jamani, hiki kitu kinampendeza Mungu, kinamuudhi Mungu? Hiki kitu hiyo ndio hali ambayo inaligusa sikio la Mungu. Kutubu kuna tuondolea ghadhabu ya Mungu, kunatupa kibali cha Mungu, kunatupa amani na Mungu wewe. Wewe unaweza tafuteni amani na Mungu wako. Wewe unajua kabisa kwamba hapa nilipo sina Mungu hana ghadhabu juu yangu. Kuna wanadamu ambao Mungu ana ghadhabu juu yao. Ni watu ni wanaita time bomb. Yaani ni muda tu, lakini ghadhabu ya Mungu italipuka juu yao. Kutubu kunaondoa ghadhabu ya Mungu juu ya maisha yetu. Kumpigia Mungu magoti asubuhi, waambia Mungu naenda kuanza siku, naomba niongoze njia zangu, nikinge na ubaya. Jioni ukaja ukasema, Mungu nimemaliza siku yangu, niliyokosea nisamehe, na nini ukafanya ukarudia. Unakuwa na amani na Mungu. Unasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 13 mstari ule wa 3, Biblia inasema, Luka 13 ni mstari maarufu, nimekuwa na uhubiri hapa nyumbani. Anasema hivi, nawaambia lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Ayewa nasema ni Yesu Kristo mkinywa. Anasema hivi, mkiwa hamna tabia za kutubu, mtaangabia vipi. Alikuwa ametoa mwambia habari za watu ambao Pilato aliwakamata, akawachinja, akachanganya sadaka zao na damu yao. Wakamwambia hilo tukio la kutisha. Yesu akasema hilo tukio, hiyo ghadhabu hiyo wapata ni kwa sababu walikuwa sio watu wa kutubutubu wao. Yaani hawakuwa na kibali cha Mungu. Sema na ninyi mnao sema ni muda tu. Msipogeuka, msipotubu na ninyi atawakuta vile. Sema na ninyi mtangamia kama hawa. Wewe mwambie. Nasema mtubia Mungu kila siku. Si hakuna garanti kwamba miaka mitatu mingine atakuwa hana kazi. Hakuna garanti. Atakuwa hana kiharusi. Hakuna garanti. Ndicho kilicho andikwa naye. Nasema wongo wapi? Unaona kwamba toba ya matendo yetu mabaya inatupa kibali cha Mungu, inatuondolea kuangamizwa na nguvu zozote za ubaya, za giza, za ulimwengu na mamlaka yote vile, tunakuwa salama. Ukienda twende kwenye Agano la Kale, ina katika Isaya 55, nakimbia haraka na mistari mingi, na naona usikivu wenu sio mkubwa kivile, lakini nakimbizana nao ikusudi usiishe kabisa. Isaya 55, Biblia inasema mstari ule wa 7. Isaya 55, kitabu cha Kuhubiri, nakumbuka, anasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake. Uko ndo kutubu huko. Na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Wodo kutubu. Huku hakuna maana kwenda kanisani ukaimba ukapendezesha kanisani, mkaimba kwaya ikawa nzuri, mkauza na album mkapata na hela, haina uhusiano huku, hakuna uhusiano na hiki tunachokiongea. Kukaa kanisani miaka 10 ni vizuri, lakini hakuna uhusiano na kule kitu. Tuende kwenye Wafalme wa Kwanza 8. Hivi vitabu ambavyo vinasumbuaga kusoma. Ni Samweli wa Kwanza, Samweli wa Pili, Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili, Nyakati wa Kwanza, Nyakati wa Pili, hapo ndo pana mshikeli hapo. Lakini na Biblia kwa ujumla watu soma Biblia yao basi. Hapana. Watu hawa isome Biblia yao. Watakasirika, watasema amesema, ni akina wazee jamsema yote, lakini watu wasome. Wasome Biblia. Falme wa Kwanza mlango wa 8, Biblia inasema mstari ule wa 35, nitasoma na mstari wa 40 mpaka 40 na ngapi? Mpaka 50. Falme wa Kwanza 8 35 Biblia inasema, ikiwa mbingu zimefungwa, maana yake hapo kuna ukame. Hakuna mvua. Ikiwa mbingu zimefungwa, hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe. Tunapomkosa Mungu, Mungu anaweza kafunga afya yetu, akafunga mvua. Ataangalia, inawezekana labda mvua sio tatizo, ukasema una teknolojia umeshajiletea maji kutoka baharini, kutoka wapi. Lakini atagusa ambapo huna uwezo wa kufanya chochote. Anasema kama wakiomba, baada ya kwamba watu mturudi pale, anasema hata kama anasema hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe. Huyu ni Selemani anamwambia Mungu, anamwomba Mungu. Kama wakiomba, wakiabiri mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao, huko ndo kutubu. Kuacha dhambi, kuacha matendo mabaya. Anasema wakati ule utakapokuwa umewatesa, basi usikie huko mbinguni ukaisamehe dhambi yao, dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli. Israeli kwenye Agano Jipya ni mtaliamini Bwana Yesu Kristo. Unapo na kadhalika. Kwamba tunapokuwa tumegeuka, kuna kitu tukawa tumemudhi Mungu. Tukawa tuna tabia. Wewe leo hii kuna watu wana tabia ya umbea, uchonganishi. Ndio. Unaweza kujikuta mtu yuko hivyo, anaishi kwenye umasikini usio katika. Unakamata umbea, Mungu anakamata mali yako. Unakaza kwenye umbea, anakaza kwenye kwako. Baadaye kama ukiguswa na ile neno ukaelewa ukaachia hiyo kitu, unaona na Mungu anakuachilia kula kwako. Ndicho anachokisema Mungu kwenye neno lake. Kuna mtu ni muongo, kila anachokisema ni muongo, Mungu naye unashika uongo, anashika baraka zako. Baadaye ukageuka, au mtu mwenye hasira tu, unakuta ni mtu mwenye hasira, ni mgomvi, yani kila kitu, yani anapaka hasira, anaweza hata akajiua kwa sababu ya nzi amepita mbele yake kwa ukali. Baadaye ukiguswa na ile neno ukaacha, unajikuta Mungu naye anaanza kukuachilia. Unaweza kukuta kuna familia iko kwenye uchafu, iko kwenye historia mbaya, inaanza kumkaribia Mungu, unakuta Mungu naye anakuwa anafungua. Huyo anaenda huko, mambo yanaenda. Tunaona kwamba toba, tunapoacha matendo, tunapotubu kimwili, matendo yetu ya mwilini, baraka za Mungu zinaachiliwa. Tusome kwenye mstari wa 30 na 46. Anasema ikiwa wametenda dhambi, ninasoma mstari wa 46. Ikiwa wametenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi. Maana sema ni kwa sababu Mungu anasema bwana, tunalijua hivyo. Wewe Mungu ndio unalijua, lakini na sisi ngoja turudi. Wacha kutenda dhambi kwa sababu tunajua hakuna mtu asiyetenda dhambi. Hata ukawaadhibu, ukawagadhibikia, ukawatia katika mikono ya adui zako. Kutia katika mikono ya adui yako ni kwamba mambo yako yanakuwa mabaya. Labda anaweza usipeleke utumwani, lakini kukawa kuna mateso. Anasema wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao, iliyo mbali au iliyo karibu. Basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusihi katika nchi hiyo. Nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusihi katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu. Hiyo ndio njia nzuri ya kutubu. Kutubu sio kwenda kwa padri ambaye yeye mwenyewe anafanya makubwa kuliko ambayo mabaya kuliko ambayo wewe unayatenda. Wala usije kwangu. Nenda kakae na Mungu wako. Kwenye uwepo wa Mungu, sema mahali pasi. Mwambie Mungu. Mwambie utafuta sehemu yote, utaikosa. Kabla ya kulala, wakati mwingine kama mko wengi, basi ukilala omba kimoyo moyo. Tumia dakika kadhaa moyoni. Wakati mwingine si vizuri kufanya watu wanasikia sikia. Mungu anataka asikie wewe na yeye. Kweli kabisa. Anasema kama wakifanya hivyo, Mungu usikie wajibu, na alikuwa anasema kitu ambacho Mungu mwenyewe ashakisema. Tumetoka kuona, tunaona kwamba toba inatuletea kibali cha Mungu. Mungu kutuachilia na nini. Ngoja nikwambie, na kuomba ujifunze kumtubia Mungu. Jinsi unavyoenda mbele, jinsi unavyoenda kuongezeka katika kimo katika maisha yako, ili kusudi kibali cha Mungu kiwe kingi katika maisha yako. Amina. Naelewa ndugu zangu. Leo hii kuna vijana wamejawa na kiburi kabisa. Alafu anataka akikua akutane na baraka za Mungu katika maisha yake na nini. Hapana. Hapana. Vijana nisikilizeni, wakubwa kwa wadogo, tubuni kiburi chenu. Kushindana na watu wazima hata kama wakosa wakosaji. Acheni. Kabisa. Kuna kutubu kwa kutamka Mungu nimekosea na nini, lakini kuna kutubu kwa kuacha kwa makusudi kitu fulani. Vyote vinatakiwa viende sambamba. Hoja ya pili inasema toba ya matendo hii ambayo tunaongelea leo huwa sio kamilifu. Huwezi ukasema kwamba nimetubu hiki hiki hiki na hiki nikavimaliza. Sio kamilifu, kuna vitu vitabaki. Na hii inatupeleka kwenye neno kwamba kutubu matendo yetu na dhambi zetu. Tubu dhambi zako usiokolewe. Inatuonyesha kwamba ni injili ya uongo, kwa sababu kama huwezi kuzitubu kila dhambi ukazimaliza. Ni kama kuoga. Kwani unaweza kuoga kila uchafu wote kwa mwili wako kwa umefutika kabisa? Lakini Mungu anataka tuwe wasafi, watakatifu kama Mungu wetu ambaye yuko mbinguni, ili tuweze kukanyaga ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo sababu lazima tufunikwe na utakatifu wa Yesu Kristo ambaye ndiye mkamilifu. Tukitaka kwenda kwa nguvu zetu na usafi wetu, kwa sababu kuna uchafu mwingine hataweza kuufuta, tutashindwa kuingia. Kwa hiyo lazima tufunikwe na vazi la Yesu Kristo. Ndio maana ya toba ya imani tuliyoona wiki iliyopita. Kwa sababu toba ya matendo sio kamilifu. Utatubu ulevi lakini utabaki labda na kiburi. Utatubu kiburi lakini utabaki na husuda, wivu na hivyo. Lugha iliyozoeleka. Hutavimaliza, lakini Mungu anataka vyote tupambane nayo kile tupo leo mpaka tutakapotoka kwenye uso. Tutakapoivua hii miili ya dhambi. Inasema. Kwa hiyo tunaona toba ya matendo sio kamilifu, kwa maana kwamba haitamaliza kila kitu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, najua hii mistari ni mingi, kusoma Biblia sio kazi rahisi. Warumi mlango wa pili mstari wa 22, Warumi mlango wa pili mstari wa 22 anasema hivi: wewe usemaye kwamba mtu asizini, waazini mwenyewe. Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu. Anasema hivi, unaweza ukachukia sanamu, lakini ukajikuta unafanya unafanya dhambi kama ya utekaji. Anaweza kusema kwamba utafanya kimoja na itampendeza Mungu, lakini kuna sehemu nyingine utakuwa bado. Ndio sababu inatudai turudi kwenye toba ya imani ya Yesu Kristo ambayo ndio kamilifu. Kwa mstari haujajifafanua sana, lakini twende sehemu nyingine tutaelewa. Twende kwenye Luka sehemu kadhaa. Kama ulikuwa kwenye Warumi, rudi kushoto, Luka Matendo ya Mitume, Luka Yohana, afu tafika kwenye Luka. Hem, twende kwenye Luka 18 mstari wa 11. Luka 18 11. Niko najaribu kufundisha kipengele kinachotukumbusha kwamba wale watu wanaokuambia kwamba tubu dhambi zako, tuwe tumetubu vizuri ili kusudi kifo kikitukuta, kitukute tukiwa wasafi tena mbinguni. Ni kujidanganya. Hiyo ndio imani za madini ya dunia hii makubwa makubwa. Ukitaka kifo kikukute ukiwa safi kwenda mbinguni, muamini Bwana Yesu Kristo akufunike kwa utakatifu wake. Ndio. Mimi nasema katika kitabu cha Luka mlango wa 18. Hivi mnaelewa nje kuhubiri au naongea pia? Pekee yake. Luka 18 mstari ule wa 11 anasema hivi: yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi sio kama watu wengine ambao ni wajangaji, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Huyu Farisayo kimtu zingi anawezekana alikuwa anadanganya, lakini mimi naamini kwa tabia za Kifarisayo alikuwa analipa sadaka zaka zote, alikuwa anasali mara nyingi, ana sio mzinzi, walikuwa wakamata mtu mzinifu anampiga mawe, alikuwa ana nani, lakini hakuwa amekamilika mbele za Mungu, ndio sio? Sasa kama kutubu, kama alikuwa anazitubu dhambi huyu mtu, lakini alikuwa bado hana kibali cha Mungu. Kwa hiyo alichokuwa amepungukiwa huyu mtu ni imani katika Bwana Yesu Kristo. Ile toba ya kwanza ile ya imani. Alikuwa hajamwamini Yesu. Lakini alikuwa ametubu matendo ya mwilini, alikuwa anafanya vitu vingi vizuri. Anasema turudie ile mstari. Anasema yule Farisayo akasimama akiomba mioyoni mwake: Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi sio kama watu wengine wajangaji. Naamini huyu Farisayo hakuwa mjangaji, labda alikuwa mjangaji kwa dhalimu, alikuwa labda sio mdhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. Leo hii watu wanakuambia kwamba tena matendo mazuri ufike kwenye uzima wa milele, ni watakukumbusha kufunga. Na wanatangaza funga kabisa, siku saba kavu, sio siku 21. Farisayo alikuwa anafunga. Anasema mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote, lakini hakuwa na kibali chake. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi vile alikuwa amevitubu kweli, hizi dhambi zote angeweza kwa, lakini alikuwa hajakamilika. Kama angekuwa wakufa alikuwa anapotea kwenye uzima, kwenye moto wa milele. Pamoja kwamba ametubu. Kwa hiyo tunaona kwamba toba ya matendo, na naamini huyu Farisayo ukiangalia alikuwa amebarikiwa kimaisha. Kimaisha. Leo hii ukiamua ukaishi maisha makamilifu ya mbele za wanadamu, kwa maana kwamba una huri rushwa, sio mjanganyi, kutukani tukani watu, unao kufundisha watoto wako hekima na nini na nini. Hata kama hujamimi Bwana Yesu, niwahi kufundisha somo mwaka jana mwishoni au mwaka huu mwanzoni. Nasema Mungu hubariki matendo mazuri bila kujalisha wokovu. Leo hii tena katika hizi dini kubwa kubwa unaona zinajitahidi, zina familia ziko stable, hazina kaidi kaidi na nini, hawaamini Yesu, wakati wengine wanamwambia wanamuita ni mwana haramu na nini. Unakuta wamebarikiwa, wana utajiri mkubwa tu, maisha yanaenda vizuri. Kwa sababu tu ya toba ya matendo yao. Lakini kwenye imani wamepotea. Sababu wanataka vyote. Lakini kama ikitokea tupate kimoja hapo, kama ingekuwa kuchagua, tuchague kile cha kumwamini Yesu, tupate toba ya uzima. Lakini Mungu anataka vyote basi. Anasema imekupasa kutenda haya na bila kuyaacha yale mengine. Lakini uyajue tofauti yao. Nani yuko pamoja nami? Anasema katika kitabu cha mwene soma kwenye King James. Tukua kwenye Luka. Turudi kwenye tuendelee Luka pale. Luka 12, 47 anasema. Luka 12, 40 na saba anasema hivi. Luka 12, 47 anasema hivi. Na mtuma yule aliyejua mapenzi. Luka 12, 47. Na mtuma yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahili mapigo, atapigwa kidogo. Mtu akwambia kwamba utubu, nitamfanua maana ya msali mkubwa kidogo kuelewa. Anamwambia kwamba acha matendo mabaya uokovu. Tena matendo mazuri ili kusudi kifo kikute katika matendo mazuri ende kwenye uzima wa milele. Tunaona kwamba hata kama kuna matendo, na mtu hutajua matendo yako mabaya, hata yale ambayo huyajui yanatosha kukupiga. Sasa kama kutubu ndiko kunapeleka watu mbinguni, matendo kutubu matendo yao mabaya nenda naenda mbinguni, kama zinafundisha dini za dunia zote tu. Je, haya ambayo tunatoka kwenye somo kwenye Luka 12, haya ambayo hatuyajui na bado wanasema bado yatakufanya upigwe, kwa lugha nyingine yatakutupa motoni hata kama huyajui, ndicho anachosema. Kwa dawa yake ni nini? Chukua jina la Yesu Kristo, lifanye tumaini lako, akuondolee vyote unavyovijua na usivyovijua, kufunika kwa vyote vibaya na vizuri, vikubwa na vidogo, ndipo usalama wako ulipo kimwili na kiroho. Hasa tunaongelea kile. Kwa hiyo unaona kwamba dhambi asizozijua mtu bado zinampiga. Sikuenda kwenye vitabu vya mwanzo kama kitabu kwamba cha Walawi mwanzoni. Kwamba mtu akitenda dhambi bila kujulikana, baadaye wakagundua kwamba watu wakasema kwamba alitenda dhambi afa alikuwa haijui, hawatamsamehe, inabidi napo afanye kafara, aende kuomba msamaha kwa dhambi ambazo alikuwa hazi. Na vile vile ukimkosea Mungu, hata leo ukimkosea mtu kitu ukawa hujui, ukaja kugundua baadaye, usije kusema ah nilikuwa sijui, sasa unanitaka nini sasa, kwani nilikuwa nafahamu? Ndio watu wanataka kufanya hivi. Hapana, unapogundua, ninapogundua ndio muda wa kuomba msamaha. Mbona mistari mingi jamani? Bado mimi. Aya. Leo hii ni mara moja kwa wiki, kwa hiyo trend. Kwa tutie moyo konde, tuendelee. Na mistari mingi na sitaki kuacha hata moja. Hebu tusome kwenye kitabu cha Zaburi ya 19. Okay, mistari mingine ngoja nieleze. Sehemu nyingine anasema kwenye Zaburi ya 19 mstari wa 12 anasema hivi. Anasema cleanse me from my secret faults. Nisafishe na dhambi zangu mapungufu yangu ya sirini hata nisio ya juu. Ukitaka kujisafisha mwenyewe kwa dhambi, ndio sababu tunapomtubia Mungu kila itwapo leo. Tunatakiwa tutubu kwa yote. Yaani haitoshi kwamba jana nifanye hiki na hiki na hiki. Hayo yataji, lakini na mengine yote. Kwa lugha nyingine kuna mengine hatu ya juu na bado yanatosha kututuma kwenye jehanamu ya moto. Kwa sababu Daudi anasema hata zile ambazo juu ni za sirini na moyo wangu utambui lakini nimezikosea, Mungu naomba hizo nazo unisame. Uno ukamilifu katika toba. Ilikuwa Zaburi ya 17:12. Kwenye King James ndio unaeleweka. Kusoma kwenye okay. Hesabu tuiache. Twende kwenye moja ya tatu nasema toba ya matendo ni ya kila iitwapo leo. Wakati kumwamini Mungu, imani yetu lazima iendelee kukua na nini, lakini tukishamwamini Bwana Yesu, Biblia inasema anatuhesabia haki papo kwa papo kwenda mbele. Ni tukio la mara moja, japo imani inatakiwa iendelee kudhibitika. Lakini bila hata kudhibitika, Mungu anatuandika kwenye kitabu cha uzima wa milele. Lakini ninapokuja kwenye maisha yetu ya mwilini, Biblia inasema ni kitu cha kila siku. Ukiona kila siku umeshindwa, basi fanya kila baada ya siku mbili, yani kila mara. Kila mara. Kila masaa. Toba ya matendo ni kile itwapo leo. Ukisoma kwenye Mathayo 6 pale Yesu anapofundisha ile sala tunaita sala baba yetu, anasema utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na wengine. Mungu anataka kila siku tukae tukumbuke. Wewe unauliza Mkristo na unasikiliza kutokea mbali na sisi tulioko. Unakumbuka kumomba Mungu akusamehe makosa yetu. So Yesu mwenyewe ndiye alisema ukumbuke kumwambia Mungu, kumbuka kumomba Mungu chakula. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu. Lakini haishii kutusamehe tu makosa, hapana. Kama anataka wewe mwenyewe ukiri, mimi mwenyewe nikiri kwamba ilingane na jinsi ninavyowasamehe wengine. Kwa mfano kama kuna mambo watu 10 wamekukwaza, ukawa hujasamehe hata mmoja, inauma, inaumiza, sio nyepesi. Mungu naye hata kusamehe hata mmoja. Nicho anachosema. Kwa mimi naamini Mungu ni mwenye rehema zaidi, anaweza bado akatusamehe. Lakini ina uhusiano na kiwango chetu cha kusamehe. Kusamehe wengine sio kwenda kufanya kikao nao sema jamani nimekusamea, hapana. Moyo ni tumaji. Inakuwa haikupi hasira, inakuwa haikupi labda ukaribu na yule mtu mmoja kwa moja, lakini unakuwa huna, yani sio kitu ambacho kimeishika akili yako. Kwa kusamehe, useme kwanza msamaha. Tuende kwenye Luka 17:4. Soma Luka 17:4. Anasema hivi, Luka 17:4. Anasema hivi, na kama ndugu yako akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu nisamehe. Nimetubu nisamehe, na wewe unatakiwa msamehe. Kwa lugha nyingine, Mungu anategemea kwamba tuwe tunafanya hata ndani ya siku tuweze kufanya hata mara saba. Kama tunafanya kwa watu mara saba, wewe umemkosea mtu naenda kwa watu bali nisamehe. Mara hii nacho nimekosea. Na inaweza katokea, unaweza mkini kitu ya jambo, lakini inaweza katokea. Kwa siku ya masaa 12, unaweza kuenda labda kwa kosea katika labda kushika vyombo. Labda ukavivunja. Hapo kwa omba msamaha. La pili labda ikaja kujisahau, labda kuna kazi utakayo kufanya hujafanya. Na hapo kukawa, yani kwa nyingine hali ya kusamehe na kuomba msamaha ni kitu ambacho kinatakiwa kisiwe cha muda mrefu, mrefu kiwe endelevu. Na yeye anayesamehe, na msameheji mkuu ni Mungu. Ukiona mwanadamu amekataa kukusamehe, na kufundisha mbinu za kiroho, ukiona mwanadamu haiko sio mepesi wa kusamehe, usimchokoze, achana naye, tulia. Nenda mbele za Mungu ombe msamaha. Mwanadamu anaweza sikusamehe, lakini msamaha unatoka kwa Mungu. Amen. Mtu asikukwaze. Usikae kwenye vita na mtu muda mrefu kwa sababu tu haonekani kuwa mwepesi wa kuachilia. anaweza kujua matatizo yake. Wewe nenda katengeneze na Mungu. Kabisa. Kirahisi tu. Ukisoma kwenye Ayubu, sitaacha kuisoma hii Ayubu kwa sababu Ayubu ni mtu maarufu sana kwenye character muhimu sana kwenye imani. Tusome Ayubu mlango wa kwanza. Ayubu mlango wa kwanza Biblia inasema hivi, mstari wa 5. Ayubu 1:5 na dalili kwamba Ayubu 1:5 Biblia inasema basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, hayumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Wewe mzazi na mimi mzazi, mtu yote yule ambaye ana jukumu la kukaa anawatubia wanaye, Mungu msamehe mwanangu, hasa wale wadogo, lakini na wakubwa vile vile. Tunaona Ayubu alikuwa na watoto wake, alikuwa anaenda anafanya karamu, alikuja karamu kwenye fulani, ni rahisi mtu kujisahau kwa mkufuru Mungu au popote pale, hata msibani watu wamkufuru Mungu sehemu za zote zile. Lakini Ayubu alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa anaamka mapema, anaenda anafanya kama desturi ya wakati walivyokuwa, anatoa kafara zake kwa Mungu, anasema yamkini wanangu kuna dhambi wamemtenda Mungu, anawafanyia toba wengine. Watu wambie, tuna jukumu la kuwatubia wengine kwa niaba yao. Kuna watu wengine ni wadhaifu. Wakati mwingine mtubia hata baba yako, mama yako. Msamehe, mwombe Mungu, mwombe msamaha. Danieli alikuwa anaombea watu msamaha, watu wa taifa lake. Sio kama naweza kwenda huko, lakini ngoja nikimbizane nione kwamba taweza. Danieli 6:10 anasema hivi. Danieli 6:10 anasema hivi. Ngoja nifike kule haraka. Danieli 6:10 imesha kuwa mingi. Danieli 6:10 anasema hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuikabili Yerusalemu, akapiga magoti mara 3 kila siku akisali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo tokea mwanzo. Mara hii hajaeleza moja kwa moja ni kutubu, lakini ni kule kama kwenda mbele za Mungu na kuomba rehema, kuomba huruma, kuomba msamaha. Ni kana kama kuna watu wanaambia vitu havina akili kwao, nauma. Ni watu sikilizeni hapa ndio. Sikilizeni hapa. Tuna kwenye hoja ya 3. Tumeona hoja ya kwanza kwamba toba ya mwilini inatupa amani, toba ya matendo inatupa amani na baraka za Mungu na kibali cha Mungu na Mungu kusikia maombi yetu vizuri. Toba ya matendo sio kamilifu, kwa hiyo haitoshi, haiwezi katosha kutupeleka kwenye uzima wa milele kwa sababu sio kamilifu. Tunaona kuna dhambi za asili hata tujui bado zinaanza kutupiga, lakini kwa hiyo toba inayotosha kutupeleka kwenye uzima wa milele ni kutubu vitu vingine kwa mimi Bwana Yesu ambao tuliona wiki iliyopita. Hoja ya 3 kwaona kwamba toba ya matendo ni ya kila wakati, tofauti na toba ya kumwamini Bwana Yesu. Huwezi kusema kila siku Bwana Yesu nakuamini, Bwana Yesu nakuamini, nimekukiri wewe Bwana. Hiyo itakuwa ina maana. Nizana mtoto anazaliwa kila siku. Yaani birthday inakuwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Ni kuzaliwa mara ya pili mara moja. Kinachofuata ni kukua. Lakini sio kuzaliwa tena. Kukua niyo pamoja na kutubu kila siku. Kutakaswa kila siku. Hoja ya 4 sasa tunaona ukitegemea matendo mema au kuacha dhambi utatupwa jehanamu. Yaani ukiona kwamba hii toba ya matendo tunayoona inatupa kibali, inatupa baraka, inatupa kula kushiba, Mungu anatunda magonjwa na nini? Ukitaka kuifanya ndio itakayokufikisha kwenye uzima wa milele, utapotea, utatupa jehana. Haitoshi. Kule haiti. Haina nguvu ya kufikisha huko. Anayefikisha huko ni kumwamini Bwana Yesu ndio toba ya kweli. Naomba nisome mistari michache, kusoma ni hoja ya wiki iliyopita lakini sitaacha kuigusa. Twende kwenye kitabu cha Galatia, hapa nitapiga kwenye Galatia peke yake. Okay, labda na Isaya kidogo, lakini anasema hivi. Galatia 5:4 anasema. Anasema hivi. Mmetengwa na Kristo ninyi mtakao taka kuhesabiwa haki kwa sheria. Mmeanguka kutoka katika hali ya neema. Hajaonyesha moja kwa moja kwamba ndio toba, lakini anachosema kwamba ndio kushika sheria zangu. Mungu anasema kwamba usizini ukaacha kuzini, usiue ukaacha kuua, ukashika matendo yote ukafanya nini, usitukane watu ukaacha kutukana, ni matendo mazuri. Lakini anasema ukifanya hivyo kadhani kwamba utakupeleka mbinguni, umeanguka kutoka katika neema. Ni matendo mazuri lakini hayatoshi. Naelewa nani? Amina. Kwa hiyo anatukumbusha kwamba tuna toba nyingine kubwa zaidi ya kuacha kuamini miungu mingine na midini mingine na kuamini Bwana Yesu Kristo peke yake, peke yake. Galatia 3:2-3:11 anasema. Galatia 3 anasema. Mstari wa 2. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kusikia kutoka nako na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kwanza katika roho mnataka kukamilishwa katika mwili? Anaweza kusema kwamba mnataka kuwekeza kwenye matendo ya mwilini. Bali mazuri. Lakini mnataka kumwacha roho. Mwanzo kusema ni kwa matendo yenu, shika sheria, tahiriwa, shika sabato, sijui usile nyama siku ya Ijumaa, sijui ukawa ndio kipimo chako cha Ukristo, umeondoka, umepotea. Hicho anachosema. Anasema mmekuwa wajinga namna hii kweli? Na mstari wa 11 anamalizia anasema ni mstari maarufu. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Anasema kwamba inapokuja kwenye maisha ya milele, kuishi uzima wa milele kwa imani katika Bwana Yesu Kristo. Mungu ame sio watu wengi wenye dini zao ambao wanamtumainia Bwana Yesu Kristo. Na sio wengi kabisa. Watakwambia acha dhambi, usifanye nini, tenda wema, mali zako wape watu na nini, lakini sio wengi wanaokuambia kumwamini Bwana Yesu peke yake. Hoja ya mwisho. Hapana, Isaya 64 sitafungua kule, nitaisema kwa sababu kitabu cha Isaya 64 anasema matendo yetu ya haki mazuri. Nimetenda matendo mema, nimetoka hapa, nimeenda kuangalia mayatima ili kusudi Mungu nikifa, Mungu anihesabie haki kwa sababu nimeenda kuangalia mayatima, si nimewapelekea miswaki, nimewafanyia vitu gani? Ni vitu vizuri, lakini hicho hakitoshi kukufikisha mbinguni. Anasema Isaya 64:6 anasema hivi, matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni sana vazi lililotiwa unajisi. Yaani wewe unaona umetenda matendo mazuri, nimesaidia hawa, nimewasaidia mayatima, nimefanya mbele za Mungu, naona ni kama dekio. Wewe wami, vazi lilo jeupe lilo pigwa pasi takatifu ni imani katika Bwana Yesu Kristo peke yake. Hilo ndio linatosha, ni vazi la haki. Pamoja na matendo yote mazuri. Mlango ameni hoja ya 5 ya mwisho, nasema Mungu mwenyewe ametubu au amerepenti au amegairi mara nyingi sana katika Biblia. Ngoja sasa tuende kwenye King James. Kwa sababu ukisema kugairi watu waelewe, lakini mtu akisema kugairi, Biblia ya Kiswahili inaposema kugairi, tukisema ndio kutubu, tutakuwa tumekosea kutafsiri. Ndio kutubu kwa sababu neno lililotoka kwenye Biblia kweli ni repent. Kurepent ndiko kutubu, lakini Biblia inakataa ya Kiswahili, naona kama itakuwa kama Mungu amemfanya mdhambi fulani, kwa sababu ameamua kufundisha injili ya uongo, wanatafuta neno jingine la kufichafisha inaitwa kugairi. Lakini kwa kweli Mungu alirepent. Hebu ngoja nikasome mistari kadhaa. Some kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 32, kurepent ndiko kutubu. Anasema kwenye Kutoka 32, nasoma King James, yaani ndio Biblia hiyo. Anasema Kutoka 32:14 anasema hivi, kitabu cha Kutoka, kitabu cha pili kile kwenye agano la kale, 32:14. 32 Kutoka 32:14 anasema hivi. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Lord in Mungu. Bwana akagairi, ndio Kiswahili kinasema, lakini akatubu, akageuka. Kwa nyingine akageuka, mapigo alikuwa amepanga kupiga kwa watu wake akayaacha. Kwa hiyo unaona kwamba mnasema kutubu ni kutubu dhambi, basi Mungu alikuwa na dhambi. Lakini anatubu. Mambo nyingine ni kugeuka. Tujifunze kutoka kwa Mungu wetu. Mungu anapogeuka kuacha kitu alichokuwa amefanya, amepanga kufanya labda kama kuadhibu watu, na sisi kama tulikuwa tunataka kuadhibu watu wakabadilika, tuwasamehe vile vile. Mungu anasamehe hapo. Ukisoma kwenye kitabu cha Yona, tunaona Yona mlango wa 3:10 anasema hivi, kitabu cha Yona. Yona mlango ule wa 3. Yule kwenye Yona, niko kwenye Obadia, kutoka kwenye Obadia naenda kwenye Yona. Yona mlango wa 3:10 anasema hivi. Yona 3:10 anasema hivi. And God saw their works that they turned from their evil way. Au watu wenyewe wanatubu, wanageuka. And God repented of the evil. Mungu mwenyewe akatubu. Yaani watu wanatubu na Mungu anatubu. Yaani watu wanageuka na Mungu anageuka. Kwa hiyo kwa mwenyewe ni kanuni ya Mungu. Tukigeuka kutoka katika mabaya, Mungu naye anageuka kutoka katika mabaya kwa mipango kutulipa. Kwa hiyo unaona kwamba haina uhusiano na wokovu, ni tukio tu kubadilisha mwelekeo. Wokovu kubadilisha imani mbaya kutoka imani ya Yesu. Ni mistari mingi, siwezi nikaenda huko nikaimaliza. Ningeweza kuipata kwenye Yoeli, Yoeli mlango wa 2 mstari wa 13, God repented. Yeremia, wewe labda tufungie kwenye Yeremia 18:8 tusikie. Yeremia 18:8. Au hata Yoeli, Yoeli nimeiona, Yoeli 2:13 anasema hivi. Yoeli iko hapa. Yoeli 2:13 anasama hivi. And rend your heart and not your garments. And turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and repenteth him of the evil. Mungu kugeuka kutoka katika mabaya kwa mipanga dhidi ya watu, watu wanapokuwa wako tayari kugeuka. Tutubu ili kusudi tufanye Mungu naye atubu. Kama kulikuwa kuna ugonjwa ambao ulikuwa uje unipate ukupate, tugeuke mapema ili kusudi Mungu augeuze mapema. Na hiyo haina, hiyo huwezi kuilinganisha, haina uhusiano kabisa na kumwamini Bwana Yesu. Kumwamini Bwana Yesu haina uhusiano kwamba tuna matendo mazuri 20, mabaya 30, hapana. Ni just imani yetu iko kwa nani? Iko kwa Bwana Yesu kama mwokozi wetu, kama msamaha wetu. Tunasoma kwenye Yeremia 18:8, tunasoma kwenye Zaburi 145, sina muda kwenda huko, nitaisha hapa. Nafikiri ile somo ndio kwa linasumbua baadhi ya watu. Labda ninyi ilikuwa asumbua, lakini dunia inasumbua. Kwa wale wanaotufuatilia wamejifunza na wana haki ya wachague wanachotaka. Lakini ukishajua, na nanyi mtajua kweli, na ile kweli itawafanya huru, utakuwa huru dhidi ya njiri za uongo zinazokudanganya kwamba tubu matendo yako ili kusudi kifo kikukute ukiwa msafi, wakati huwezi kuwa msafi ili kusudi uende kwenye uzima wa milele. Ndio dini nyingi za dunia zinadanganya. Zote karibu zinafundisha hivyo, sicho Mungu anachofundisha. Basi umefahamu, fanya maamuzi sahihi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tumeshia hapa. Mungu, na baraka zako zikabatane na watu wako. Ukatufundisha pia kutubu katika miili yetu kila itwapo leo, hata mara 7 kwa siku, hata mara ngapi kwa siku, ili Mungu tukawa na kibali kutoka kwako. Naomba baraka zako zikabatane na watu wako tukapotamika kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba. Amen.